Sziasztok Dudák, sziasztok Dudettek, Dudettinák és Dudettinók. A gyerekeket se hagyjuk ki. Nem, semmi hatása nem volt, egész délután erre a beköszönésre készültem. Visszatért a Gamer365 podcast. Én már olyan rég köszöntem be, hogy nem is tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, de láthatóan te se. Engem ja. Hogy hívnak? Szia Klári, kik vagyunk, gyorsan mutatkozzunk be, tehát Gamer365 podcast, a nagy visszatérés, nagy, hogy meglátjuk, hogy mennyire lesz nagy, a lényeg az, hogy hosszú idő után sikerült újra összeülnünk, és a mikrofonnál... Simon Klára Siklara, Csető Zsolt Dreg, és Géci Attila Mackó. Szerintem a legutóbbi ilyen podcastben is mi voltunk hárman, vagy azóta volt már egy... Talán mi voltunk itt hárman, igen. Szóval kérdezitek sokszor, és teljesen jogos a felvetés, hogy hol maradtunk el a podcastekkel. Hát töredelmesen be kell vallanunk, hogy igazából az életünk az, ami közbeszól leginkább. Nem azért, mert rossz, nem azért, mert jó, hanem egész egyszerűen, mert olyan elfoglaltság és olyan szervezés igénye van most már egy-egy ilyen összejövetelnek, hogy elég nehéz összehozni, hogy egyszerre akár hárman ráérjünk. Ugye ketten ráérnénk, hárman már nehéz, ugye Google Talk-os, vagy az ilyen hangouts-os beszélgetések általában nem olyan jó minőségűek, úgyhogy mindig tervezgettük, közbe jött valami, menet közben ellustultunk, mert Stingék ugye elindították a testvér podcastünket, amit szintén hallgassatok sok szeretettel, de hála jó égnek most, ahogy itt kisütött a nap, és a kedvünk mellett az idő beosztásunk is úgy engedte, hogy sikerült hármunknak összejönni, és igyekszünk... Forgattad a szemedet az összejönni szóra? Nem ígérjük, hogy mostantól minden megy a régi kerékvágásban, mert azért ez merész lenne, de azért megpróbáljuk rendszeresíteni újból, ha nem is havi, de mondjuk ilyen két havi szinten, mert tényleg mások ezek az élő podcastek, mint amit online felveszünk, azért nem is erőltetjük tényleg, mert mi sem szeretjük, és szerintünk nektek sem lehet talán akkora élmény, mint ezek. Igen, a hangszint is általában jelentősen változik így ember és ember között. Hát így jobban lehet beszélgetni, hogy ott ül veled szemben a másik, az az igazság. És lehet egymás szövegeinek a hatására lekaparni az arcunkat, meg forgatni egymás arcát lekaparni, egymás szemét kiforgatni, igen. Csak hogy... Na, mindjárt horrorkaszt, ezt a novemberi elején kellett volna elsütni. Szóval a másik érdekes dolog, ugye, amit szintén nem biztos, hogy mindenki tud, így a hallgatóság és az olvasóink közül, hogy ugye nem mindenki egy helyen dolgozik, tehát csak a csapatnak egy része budapesti, a budapestiek is sokszor úgy vannak, hogy munkaidő után tudunk ráérni erre a dologra, és na hát itt jön be mint az, most. Hogy... Mint most, de itt jön be a képbe az, hogy kinek ugye mikor van vége. Szóval ez egy ilyen vége láthatatlan szervezési spirál volt itt az elmúlt hónapokban, amikből hát most akkor kitörtünk. Szóltunk a spirál alján csücsülő krákennek, aki a nagy csápjaival kavarta a vizet, hogy köpjön föl minket a felszínre, de itt vagyunk, és hát új témákkal, és hát ha nem is vállalkozunk arra, hogy az elmúlt kimaradt 3-4 hónap témáit felkaroljuk, azért történt néhány dolog itt az elmúlt pár hétben, vagy pár napban is, sőt a mai napon is volt olyan bejelentés, amire úgy felkaptuk a szemöldökünket, ilyen például... Hogy nem lesz single player, az új Call of Duty-ban nagyon úgy néz ki, ugye ez a Black Ops 4, jelképpel, a római 4-essel, rendhagyó módon. Szóval ez nem hivatalos info még, csak pletyka, de azt mondják, hogy mivel a Treyarchnál nem tudják időben megcsinálni a kampányt, ez már magában egy kicsit ilyen WTF dolog, számomra legalábbis mindenképp. Tehát mert nem tudják időben befejezni, ugye októberben jön a játék, ezért úgy döntöttek, hogy nem lesz single player kampány a játékban, emiatt nem csúsztatják el, ami mondjuk érthető, mert a Call of Duty ősszel az egy ilyen fix dolog, már nagyjából 15 éve, tehát az érthető. De az, hogy most meglépik ezt, hogy mainline Call of Duty játék kampány nélkül jelenik meg, azért az egy elég jelentős mérföldkő. Hát aztán minek single player kampány? Minek? Az olyan 90-es évek. Vagy. Ja, végül is ezek az ilyen action shooterek, AAA, tehát az ilyen csúcskategóriás akciólövöldék, bejárták a teljes ciklust. Ugye a Titanfallnál az volt a baj, hogy nem volt. Igen. Jött a kettő egy fantasztikus single playerrel, és meg is bukott, mert nem tudni miért bukott meg, de nem hozta be azokat a számokat, még talán hosszú idő után sem, mint amit szeretett volna. Aztán jött a Battlefront egy multinél, vagy single player nélkül, ugye a Battlefront 2-ben jött a single, és most ez másokból kifolyólag, amiről biztos még lehet, hogy beszélünk is, de szintén egy bukó volt. Akkor kell a kampány, vagy nem kell a kampány, van a fején sapka, nincs a fején sapka a nyuszikának. Egyébként ez szarkasztikus akartam lenni, tehát én például a mai napig többnyire a sztori miatt játszom a játékokat. Mondjuk pont nem én vagyok itt a célközönség, tehát én nem kódozok, úgyhogy... Nem, ez szerintem fontos, amit mondasz, mert én már az elmúlt pár évben is kicsit megkérdőjeleztem a Call of Duty-nak a létjogosultságát, ezután meg pláne, leginkább azért, mert ugye magát a kampányt nézve, magát a franchise-t annyira nem tudott már megújulni. Oké, most ez a World War II miatt pont nem igaz teljesen, de mondjuk az előtte levő pár évet nézzük, annyira nem tudott megújulni, és ez látszódott az eladásokon is, hogy már közel sem az a szint, mint korábban. De azt sem mondhatjuk, hogy a Call of Duty mint multiplayer játék akkora durranás lenne, mint 5 éve vagy 10 éve, mert egyáltalán nem. Tehát ha megnézzük, hogy mik manapság a népszerű multiplayer játékok, oké, valahol igen, ott van a Call of Duty, de közel sem a tetején, még ha konzolos játékokat nézzünk, akkor sem valószínűleg. Én ott csatolnék vissza, hogy ugye itt ezt a World War II-s részt azért szoktuk dicsérni, mert hogy visszahozott egy olyan feelinget, amit nagyon szeretünk. Na most szerintem játékmechanikailag és így single player kampány élményszerűségében egy visszalépés volt az Infinity Warfare-hez képest. Jól emlékszem a nevére, igaz? Csak Infinity. Szóval az űrös részre, a kettővel ezelőtti űrben játszódó epizódra. Infinite Warfare az Infinity War-tól. Ja, az Infinity War csinálta? Már ezt tudom, mert lehet, volt. Hogy a Sledgehammer, nem? Ja. A lényeg az, hogy ott volt egy nagy újítás. Az Infinity War az a World War II-t csinálta, vagy nem? Hát most már ebbe teljesen... Fogalmunk sincs, az igazság. De beszélünk róla, az a lényeg, hogy megszakértjük. Egy jellegtelen massza. De tényleg ez a Call of Duty, egy jellegtelen massza. Vagy egy multijáték, nem mennyivel fontosabb az, hogy ebbe az epizódban tényleg van 4 olyan pálya, amivel évekig tudunk játszani, és inkább maradjon rotációban az a 4 pálya, mint hogy a frissebb élményi átköltözzek egy másabb atmoszférájú, másabb dologra. De ez az állandóság azért más multiplayer játékokban is megvan, és már nem mai dolgokról beszélünk. A Chain-nél is mindig ugyanazt az X-pályát játsszák, nem? Tehát a... Hát nagyjából ilyen. Tehát igazából itt is valami ilyesmit tudnék elképzelni én a franchise jövőjének, hogy mi lenne, ha lenne egy nagy központi rendszer, amiben belépsz, mint Call of Duty, akár free-to-play-be egy-két ingyenes pályával, és ahogy gyártják most is a map-pack-eket, lennének érák kiválasztatott, hogy melyik, tehát űrhajós figurákkal szeretnél lövöldözni, földi, mit tudom én, 21. századi terrorelhárítókkal, esetleg 20. századi valamilyen hadviselésben, és akkor a pályacsomagok, meg a skinek, meg a nem tudom mi megérkezne hozzá. Szerintem ez egy lehetséges jövőkép, és... Ha és amennyiben a multiplayerre szeretne koncentrálni az Activision. Tehát ebben az esetben igen. Mert ennek ugye mostanában a Ubisoft az élharcos, ahogy ők próbálják, ők azok, akik ilyen külön eventeket csinálnak erre a Ghost Recon Wild, mi a címe? Wildlands-re is, ugye most itt a Sam Fisherrel próbálják belasszózni. Tehát a Ubisoftnál a Rainbow Six meg pláne, ami egy bukásnak induló játék volt, és most ott vagyunk, hogy a harmadik évbe lépve már 30 millió játékos felett. Régebben chase-tem elég sokat, és ott éreztem azt, hogy a chase-ben van 2-3 szinte tökéletes pálya, amin akármennyit játszol, szinte mindig van valami friss helyzet, vagy friss szituáció, azért, mert más emberekkel hoz össze minden egyes találkozás. Ja, persze, igen, tehát a csében még mindig Dust 2-n játszanak, oké, már revampolták párszor, meg kicsit átalakították. Más a háttérben, a grafika. De a lényeg ugyanaz, és te itt erről van szó, hogy az a játék, ami jól van összerakva, jó a modell, jó a támogatása, fejlesztők jól csinálják, amit csinálják, csinálnak, az tényleg hosszú évekre lepülti. Ú, gyerekek, hazamegyek és betöltöm a Dust 2-t. Na. De az 1.6-ban. Ne, idegesítsem, ezt sose értettem. A source-os verzióktól felfele szerintem sok nagyot ugrott az élménye. De egyébként én se így értettem, hogy ennek nincs értelme, csak engem például zavarna, hogy mit tudom én például tökre hajlamos vagyok arra is, hogy akár single player játékoknál leragadok a hónapokig, mint mondjuk tavaly a Divinity Original Sin 2-nek, aminek vége lett, és rögtön elkezdtem. Ezért én nem tudtam rácsúzni tesztelési játékot. Ezért csúsztál cikkekkel, Klári. Egész télen így el voltam veszve a Divinity-be, a belga barátaid becsábítottak fantasy waffle-földre. Tehát, hogy mit tudom, én most is még van egy csomó játék, hogy fú, ezzel is akarok játszani, azzal is akarok játszani, ú, még a, mit tudom én, Kingdom Come Deliverance-be is az akármelyik sidequestet még nem csináltam meg, vagy most csak mondtam egy példát, ú, de már itt van a God of War, elolvastam drag tesztjét, és úristen, nekem ez kell, és mindenki rádobálta a 10 pontokat, tehát, hogy állandóan így jönnek a... Kratosz el is vigyorodott a 10 pontokat, ez a kép, ha most lehetne képet beszúrni. Ja, de hogy tehát, hogy nekem ez például már nyilván, hogyha mint középiskolás koromban suli után lenne, nem tudom én hány óra szabad időm, és akkor ezzel így tök simán tudnék sakkozni, hogy na ma megnyomom a, nem tudom én, multijátékban a karakteremet, és akkor következő nap meg haladok a single player cuccokkal, akkor ez nehezen összeegyeztethető, pláne manapság. Ezzel amúgy én is jövök, én megmondom őszintén, én nem is szeretek multizni pont ezért, mert az egy ponton túl belőlem kiváltja azt, hogy oké, akkor nyomni kell, még többet kell nyomni, még többet kell nyomni, és ez szépen elveszi És egy ilyen bűntudat spirálba kerülsz, hogy úristen, és közben ez is kijött, meg már megint mekkora a backlogom, meg a PS Plus-ba is ott nem tudom mi. Még ettől feltétlenül én eléggé végtelenhez közelítő időt ölök Hearthstone-ba, de az a szerencs, hogy ezt a mobilon játszom. Tehát amíg beérek a munkába, amíg hazaérek, addig beletok. Amíg bejöttünk ide a szobába, hogy felvegyük, addig sem engedted el. Igen, tehát addig beletok rakni napi két óra játékidőt, úgyhogy este már ne vegye el a single player-től, de jó. Nehéz a kettőt összeegyeztetni. Igen. Az az érdekes, hogy talán egy kicsit másabb is a helyzet, mint régen volt, mert régebben, amikor nem volt még ekkora figyelem ezeken az e-sport és szolgáltatás jellegű multijátékokon, ugye nem volt streamelés, gyakorlatilag a multisok, vagy hogy mondjam, egy jó 10-15 éve a csések, azok mondjuk ilyen LAN-klubba, meg a kollégiumba bejáró, ilyen kő alá visszabújó fura szerzetek voltak, akikről tudtad így, hogy na, ők ilyen nagy csések, napi 10 órát is elcséznek, ahelyett, hogy egyetemre, meg suliba járnának, stb. Most meg ugye, mivel jóval nagyobb közönség, célközönség, az iparág is rátelepedett egy picit, a reklámok kiterjedtek, ugye látod azt egy-egy ilyen, mint a V4 eventen is láttad, hogy 8 éves gyerek ecsetformára felnyílt frizurával és sponsorship ruhában császkál, tehát van esélyed neked így a semmiből belekezdeni ebbe? Tehát vagy úgy ha sikerélményt akarsz elérni, és mondjuk ilyen kompetitív jellem vagy, tehát mész a jobb pontra, meg az első helyre, stb., akkor nem fogsz addig nyugodni, míg jó helyezést nem érsz el, de ilyen emberek mellett tudsz jó helyezést elérni? Hát azért ki van ezt találva, tehát szerintem ezekben a játékokban van olyan jó a matchmaking, meg minden más, hogy a sikerélmény az megvan folyamatosan, tehát ezzel nincs gond. De amúgy jó, az RTS-ekkel mondjuk 20 éve is így volt, hogy a StarCraft az sokkal nem tudtam mit, és sose voltam hozzá jó. És... Tehát ha nem lenne sikerélmény az embereknek, akkor nem játszanának ennyien. És tényleg az a durva, hogy amit mondasz, hogy ma már ez a mainstream gaming. Tehát régen, oké, a Call of Duty volt a mainstream gaming, a GTA volt a mainstream gaming, most már nem, most már a LOL, a CS:GO, a FIFA... a Hearthstone, Clash Royale, tehát most már ez a mainstream, és ezzel lehet eladni dolgokat. Nem véletlen, hogy a Twitch ennyire pörög, mert az egy olyan hirdetési felület, hogy egész egyszerűen milliókat lehet elérni elképesztően könnyen. Tényleg, ezek az egyéb ilyen streamelő felületek, most pont nem is teszem be a... Mixer, meg hasonló. Mixer, igen, meg ezek a többiek, azok így mennyire... pörögnek ennek. Platform függően. Hát gondolom Xboxon ugye Mixer van talán, nem? Ha jól emlékszem. Tehát mindenki a saját platformján próbál. PC-n sokféle van. Tehát sok akkor féle van? Van, de... Fú, én Twitch-en is olyan rét Twitch-eltem. Twitch mellett eltörpözött. Aha, na erre voltam kíváncsi, hogy akkor ez nem változott. Ja. Mindegy, szóval az az érdekes tényleg, hogy itt beszéltünk arról, és visszakanyarodva tényleg az eredeti témához, hogy most akkor az Activision is bepróbálkozik a Battle Royale-lal. Ugye nagyon pletykáják, hogy a Ubisoft is bepróbálkozik a Battle Royale-lal. Sőt, van olyan pletyka is, hogy a Red Dead Redemption 2-ben is lesz valami Battle Royale mód. Ja. Tehát, hogy ezek a nagy hát ilyen tradicionális gaming kiadók is neki fognak ennek az új műfajnak. A GTA-ban van már, mert a GTA 5 PC-n például rengetegen tolják a mai napig. GTA ott speciál nincs. Hát miért? Szóval nincs még? Na jó, csak arra akarok kiukadni, hogy tényleg ez önmagában egy tök nagy dolog, de simán el tudom képzelni, hogy a PUBG meg a Fortnite mellett ezek nem fognak tudni labdába rúgni. Hiába csinálják elviekben nagyobb nevek őket, mint a PUBG-t vagy a Fortnite-ot, nem, egyszerűen annyira telítődött már most ezzel a két játékkal a piac, hogy én nem látom azt, hogy mivel lehetne elszipkázni az embereket. Ezt akartam én is mondani, hogy én például annyira rühellem azt a trendet, amikor tehát valami felpörög, mondjuk itt van ez a két játék, amiknél ez abszolút bejött, és akkor gyakorlatilag az összes ilyen AAA-s fejlesztő, tehát, hogy mindenki, mint a birka, elkezd így egy irányba menni, és én tök egyszínűvé válik az egész nagy játékfejlesztői szcéna, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor valami már így a csapból is folyik, akkor bennem kialakul egy ilyen automatikus ellenállás, és akkor mit tudom én, ha mégis érdekel a dolog, akkor a két nagy már bevált játék felé tendálnék, és a többit azt meg így automatikusan szűrném. Vagy hát ilyenkor menekülök indie játékokba, de hát mindegy. Ez érdekes egyébként, lehet, hogy például a Red Dead Redemption-nek a Battle Royale-ja pont olyan játékosokat fog behozni, akik amúgy Red Dead Redemption-ezni vették meg a RDR 2-t, de amúgy meg kipróbálják és rajta maradnak, és lehet, hogy soha az életben nem Battle Royale-oznának, hogyha nem lett volna az RDR 2. Persze, és ha ezzel pár százezer játékos bejön, akkor azért csak hozzátettek valamit ehhez a dologhoz. Na jó, csak itt pont erről van szó, hogy egy pár százezer játék az semmi ezekhez viszonyítva. Másrészt meg, tehát nincs még ilyen modell, amit sikerre vittek volna, hogy van egy teljes áru játék 60-70 euróért, és te mellé csapsz egy olyan multiplayert, vagy egy olyan multi játékmódot, hogy az felfut olyan szinten, hogy akár valamennyire mellé lehet rakni ezeknek a címeknek. Tehát itt egy free-to-play, illetve egy 30 eurós játékkal kell szembeszállni. Uh-huh. Úgyhogy egy hagyományos, inkább konzolos játék, sőt, tehát a Red Dead Redemption konzolos only játéknak, vagy az amúgy kisebb X-elete, mert a Red Dead Redemption 2-t nyilván mindenki a story kampány, meg az alapjáték miatt várja. Itt egy gyors vágókép, elutazunk a jövőbe, és az emberek így megőrülnek, hogy Red Dead Redemption Cowboy Battle Royale, és mindenki emiatt fog üvöltve rohanni a de amúgy, ha már boltok polcaihoz. Trendek, én aminek örülök, hogy azért kezdek látni egy másik trendet is. Van egy ilyen mondás, hogy így 20 évente ér körbe az a retro ciklus, hogy ami 20 éve, 10 év alatt az már retro, 20 év után meg már megint új valami. És most én is azt látom, hogy kicsit kezd a játékipar is visszanyúlni az ilyen régebbi dolgokhoz. Már hogy régebbi? A gyerekkorunkhoz. A 20 évvel ezelőttihez? Hát mondjuk. Vagy a 40 évvel ezelőttihez. Nem, te csak nem a Spyro-ra gondolsz. Akár arra is gondolhatok. Dregnek a feje helyén megjelent a Spyro avatárja. Hát az ott van már sok éve. Fú, az nekem egy elképesztően örömteli dolog volt, tehát még egy fél évvel ezelőtt úgy voltam vele, hogy hát ebből tuti nem lesz semmi, meg hogy az világ legkirályabb dolga lenne. Hát az első thriller alapján ez tényleg a világ legkirályabb dolga lesz. És már a Crash-nek a remasterve, sőt, tehát, bocsánat, ez nem remaster, ez remake, tehát ez kurva nagy különbség, és szerencsére egyre több játék van, ami inkább remake, mint remaster. Ugye lásd a Shadow of the Colossus idén, ami tényleg elképesztő lett. És most látszik az, hogy tényleg van igény ezekre. Tehát a Crash az elképesztően nagy siker lett. A mai napig ott van a top 10-ben az eladási listákon. Tehát látszik az, hogy megérett az igény a játékosokban arra, hogy kicsit ezek a régi módi élmények, ezek a régi értékek, amiket a régi játékok képviseltek, inkább ezek kerüljenek most előtérbe, az open world, meg a Battle Royale, meg az összes ilyen dolog. És mi van, én ezt a feje tetejére állítom, és azt mondom, hogy ugye itt a 8 bites és 16 bites korszakból, mert most a 32 bitesre, tehát a PS1, Saturn és a többi korszakban vagyunk ugye a Spyroval. Mi van akkor, ha... Ám de ugyanakkor... Ne talántán. Ezt lehetne még fokozni, van ilyen ismerősöm, aki ezt a végtelenségig tudja mondani. A lényeg az, hogy itt egy olyan játék élmény szintet tudnak újra keverni, vagy újraépíteni modernebb külsővel, ami a mai napig úgy állja meg a helyét. Persze most itt nem arra gondolok, hogy az animációk, tehát nyilván visszatérek a Spyrohoz, a Spyro annak idején egy kicsit gagyibb grafikával, darabosabb animációval, stb. Nem ezekre gondolok, hanem az, hogy a pályafelépítés, az élmény, a flow, a húzása, az, hogy hogy van a kihívás egymásra építve, tehát nem lehetséges az, hogy azt a korszakot kezdjük el most remasterelni, vagy remake-elni, bocsánat, amikor ezek a dolgok már egy olyan magasabb, érettebb szinten voltak, amit tényleg úgy érdemes remasterelni, hogy mai napig elmegy, mert az alapok nagyon jók. Ebben abszolút van igazság, tehát nekem a Crash remake imádtam, megvettem, végigvittem, az eredet is imádom, annyira nem öregedett jól szerintem a Crash. A Spyro szerintem azért más, mert amit a Crash képvisel, ami oké, szó szerint nem 2D-s platformer, a cső platformer. Az egy olyan műfaj, ami azért fejlődgetett azóta, voltak bőven követői, pláne mióta ez az indie boom bejött, az a 2D-s platformer, mint olyan, azért az egy elég jelentős vonal ezen belül. A Spyro, ami egy 3D-s, nagyon-nagyon nyitott platformer, ez egy olyan műfaj, ami a Mario játékokon kívül nagyon nem aknázott ki semmi az elmúlt 10-15 évben. Tehát mondhatjuk azt, hogy ha most megjelenik a Spyro remake szeptemberben, akkor nem fog elavultnak hatni, pont amiatt, amit te is mondasz, hogy ez már annó is egy olyan színvonalat képviselt, és azóta nem fejlődött tovább a műfaj annyit, hogy úgy érezzük, hogy ez most már nem állja meg a helyén. Sokkal butább lenne, így van. Viszont az irányítás az kicsit modernebb, áramvonalasabb lesz. Igen. Az animáció picit smoothosabbak lesznek. Tehát az a lényeg, jobban csúszik majd, de az alapok. Az alap gameplay, az alap játék design a mai napig megállja a helyét, mert annak idején úgy lett megcsinálva, és azóta maga a műfaj sem fejlődött túl rajta jelentősen. És jó mondtad szerintem ezt a 3D-s dolgot, mert ugye a 2D-3D ugrásnál volt tényleg egy olyan váltás, amit ugye, hát most akár a 8, akár a 16 bites 2D platformerekről beszélünk, persze ott is fantasztikus csúsz szuper gameplay van, persze. De ma már meg kell mondjuk, hogy ez tényleg az ilyen indie niche műfaj, tehát nem, nehezen tudsz olyan magas színvonalú vagy magas profilú játékot kiadni, ami megmaradt kétdimenziósnak, és azt is leginkább csak a hardcore-ok fogják játszani. Még ugye ez a 3D platformer vonal tényleg egy kiaknázatlan valami, és sokkal közelebb áll azokhoz a fiatalokhoz, akik már a 3D-ben nőttek fel. Tehát ezért is lehet talán. Én arról nem is beszélve, hogy ugye nagyon sokat hangoztatjuk azt, meg nagyon sokan mondják, hogy ez a korai 3D, amit a PS1 is képviselt, az látványában nagyon-nagyon rosszul öregedett. Ugye ezek a címek mai szemben már nagyon csúnyák többségében. Jó, a Spyro valamennyire kivétel, mert az olyan ilyen pasztel színvilágot, meg ilyen nagy textúrákat használt, meg olyan skyboxokat, ami így viszonylag jól néz ki mai szemmel is. De azért általánosságban igaz az, hogy a PS1 játékok elé ma leülsz, és elhányod magad annyira ronda némelyik, mert rezegnek ugye a... Igen, ez a 3D-s poligon cöcörgés is bennük. Tehát problémás. És igazából ez az egyetlen visszatartó erő, hogy azt mondjam bárkinek, hogy persze vedd elő a 98-as Spyro 1-et és játszik, mert ilyen meg olyan kurva jó benne a pályadizájn. Oké, kurva jó benne a pályadizájn, de most már végre olyan grafikai színvonalon élhetjük át újból, ami tényleg emészthető bárki számára. És ugyanakkor vannak ezt is az általános kijelentés megerősítő jó kivételek, ugye a Mario 64-ről ne feledkezzünk meg, na ő, de ugye az Nintendo mágia, ő kinéz a mai napig valahogy, tehát ha most berakod, én nemrég raktam be egy Nintendo 64-et, Stingertől, mikor megvásároltam az övét. Elég jól kinéző dolgok vannak ott is, meg persze vannak ott is kifejezetten rusnya. Igen, a Nintendo 60 egy ilyen szempontból egy fokkal hálásabb platform volt. Igen, mint mondjuk a PlayStation-t nézed, de gameplayben is ott azért a 95-6-7 környékén történtek olyan dolgok, amik a mai alapoknak a megerősítésének számítanak. Tehát berakod most a Croc 1-et, a Croc 1-től szerintem mindenki hülyét kapna. Tehát az egy annyira... Jó, én azt úgy szerettem hát akkor. Hát szeretted akkor, igen. Mert nem tudtad, hogy akkor már volt rá sokkal jobb alternatíva. Hát jaja, ugye, tehát, aki PC-s vonalon nőtt hát fel. Igen. Nem, hogy vagy a Pandemonium például, igen. Ami megint olyan, hogy hú, én már szerettem annak idején a Pandemoniumot is, de hát az ma te egy mennyire buta dolog. A Crash már ezzel szemben egy kiforrottabb valami volt. Mm. Igen. És amúgy jól mondtad a Mario-t, meg a Nintendo-t, mert pont ez az, ami miatt a Mario franchise 2-3 évent, amikor van egy új rész, sorra be tudja gyűjteni a 10 pontokat, és azt tudjuk rámondani, hogy mennyire friss, meg kreatív, meg ötletes az egész, mert egyszerűen nincs alternatíva. Tehát így a Nintendo-nak most ezzel nehogy azt higgyétek, hogy negatív töltetűen akarom ezt magyarázni. Tehát a Nintendónak így könnyű dolga van, mert nincsenek 3D-s platformerek, amikkel kell versenyezniük. Na nehogy 3 évente tudnak egy olyan játékot csinálni, amitől mindenki leteszi a haját. Persze a Super Mario Odyssey egészen elképesztő tényleg minden tekintetben, de úgymond volt ideje összegyűjtigetni az ötleteket, igen, mert... hogy meg nem mondod rá, hogy mástól lopták, mert nem tudták mástól lopni. Nincsenek kihívók. Igen, tehát ötletes 3D platformert úgymond könnyű csinálni. Csinálj már nekem egy ötletes open world akció RPG-t, légy szíves. Várjál, lesz egy nagy terep, a nagy terepen lesznek tornyok. Ha fölmászol a toronyba, akkor elég messzire ellátsz, és akkor azt a terepnek az adott részét megtalálod. Ha lemész a toronyból, akkor a toronyból kinézett főellenségeket egyesével legyőzve az adott terep visszaszerezhető a saját frakciódnak vagy klán. És így tovább egészen addig, amíg el nem jutsz a nagy területnek a főnökéig. Na most, ha a nagy terület főnökét is elkaptad, akkor már csak két nagy terület van hátra, és ezt az egészet addig kell ismételned, amíg az egész terület a tiéd nem lesz. Happy end. Ubisoft the game. A collectible-ökkel. Egyébként igen. Ja, hát azt mellékesen még szórunk ide-oda mindenféle bizbaszt, elrejtett fegyvereket. Markerekkel. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy ennek a Spyro remake-nek nem csak azért örülök, mert nekem ez egy óriási személyes kedvencem, hanem azért is, hogy aki szereti ezt a műfajt, meg akinek annak idején kimaradt, annak tényleg mindenféle rajongást leszámítva tudom ajánlani, mert ha levesszük a Mario játékokat, akkor ebben az időszakban ennél nem volt jobb egyszerűen. Na, akkor most újra élem így 30 fölött a gyerekkorodat. Én a Gex-et szerettem, az Enter the Gecko-t, az hasonlóan. Hát hasonló. Ugye sírtak is, valahol volt egy nagy cikk erről, hogy visszajön Crash, visszajön Spyro, hol marad Gex a Gecko. Egy aranyos kis figura volt. De azért volt. Itt mégiscsak arról van szó, hogy két nagyon komoly kabalájáról beszélünk a Sony-nak, és azért itt van egy olyan faktor is, hogy akik annó gyerekként játszottak ezekkel és megszerették, azok most felnőttként meglátják a remake-et, és na nehogy ott fognak sorban állni premiérkor és elképesztően sokat lefotózom, hogy te hova sikerült beállnod a sorba. Fú, nem tudom, én a lehető legnagyobb collector's edition-t fogom berendelni. És digital download only lesz a cím, nem tudsz belőle fizikai példányt. De lesz egy ilyen nagy doboz, amibe belerakják a kis plüssárkányt. Egyébként nagyon durva, hogy van egy olyan cég, nem tudom, most ez így ilyen, mintha fizetett reklám lenne, az a nevük, hogy Limited Run Games, akik ilyen digital download only játékokat karolnak föl, nyilván olyan indie címeket, amik úgy alapvetően magas értékeléseket kapnak, és ilyen egyszer gyártanak belőlük egy szériát, és annyi. Durva. És utána elfogy, és utána ilyen durva collector's itemek lesznek, így eBay-en háromszoros árakon mennek. Mindegy, ez csak így oldalvást hozzábökném a sztorihoz, hogy most találkoztam, hogy a Thimbleweed Park, ami egyébként körülbelül mindenre megjelent, szerintem ahogy szoktuk mondani, kenyérpirítón is fut a Thimbleweed Park, telefon, iOS platformok, számítógép, most már az összes konzolon kín van, és például ebből jött most egy ilyen fizikai limited run, de érdemes utána nézni. Amúgy visszatérve, tök jó, hogy látszik, hogy van igény ezekre a remake-ekre. Biztos vagyok benne, hogy azért nem volt túl sok remake az elmúlt 10 évben ilyen nagy ismert játékoké, mert attól féltek a kiadók, hogy belőlik az energiát, ami ugye majdnem egy teljes játék lefejlesztése. Hát, sőt, hiába van a kiindulási alap. Igen. Tehát ott a preprodukciós fázis bizonyára lerövidíthető emiatt. Meg kreatív. De attól még az erőforrást, legyen az pénzügyi, legyen az munkaóra, ugyanúgy bele kell rakni. De vajon el lehet érni akkor a sikereket, mint egy teljesen eredeti címmel, vagy egy jól menő sorozat folytatásával, és most azért láttunk pár példát arra, hogy az a válasz, hogy igen, lehet. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy ennek lesznek-e követői. Ugye ott van a Resident Evil 2 remake, amit már szerintem 3 éve bejelentettek, és semmit arra, nem hallani az, a felől. Az mindig arra nagyon... a szívemet, amikor hát én a fényforduló vagyok. Az a 15 éve törik össze, vagy 20 éve az emberek szívét, igen. Nem? De, tehát oké, de 3 éve jutottunk oda, hogy hivatalosan készül, tényleg lesz, csináljuk. És ott volt ráadásul a Resident Evil 7, ami egy tök nagy pozitív megerősítés volt. Ugye most volt hír nemrég, hogy 5 milliót átlépte az eladás. Ezzel a pont az utóbbi két rész mögött, tehát a Rezi 6, Rezi 5 mögött, de a harmadik legsikeresebb mégis a sorozatban. Tehát azért igen, látszik, hogy van igény erre a régi vonalas Resident Evil-re. Úgyhogy azért elég rettenetesen rémisztő ez az új Resident Evil. Tehát én, aki... Meg nehezen eladható. Szerintem ez nem az a játék, hogy kirakod, mondani, és akkor igen. Megnyomjuk azért a hánykot. Azért a Rezi 4-5-6-ot az simán végigjátsza bárki, aki egy kicsit is úgy a horror műfajt úgy érintőlegesen befogadja, azok szerintem a 4-5-6-tal jóba vannak. Igen, és azért érződött is az öt, a 7 az hétnél, egy kő horror, igen, érződött is a 7-nél, hogy ott azért a word of mouth az sokat tolt a játékon, mert az elején ilyen 3,5 milliót toltak el, nem annyit toltak el belőle, úgyhogy 4-et akartak volna talán, és onnan sikerült most felkúszni 5 millióig, ami azért nem egy szokványos utólagos, igen, tehát telítődés. Ez a long tail úgymond elég jól működik a játéknál, de ez kellett az, hogy egyrészt olyan kritikákat kapjon, másrészt a játékosoknak is olyan véleménye legyen róla, hogy tudják ajánlani másoknak, és végül is azt mondhassuk, hogy igen, megérte ez a váltás a Capcomnak. Mert ugye azt sem tudhatjuk, hogy mondjuk a Resident Evil 6 miatt, ami olyan lett, amilyen, mennyien mondták azt, hogy oké, köszönöm, én a kövi Resident Evil-re nem vagyok kíváncsi. Na, én pont ilyen lettem volna, csak aztán úgy alakult, hogy nekem is nem, nagyon sokan féltek ettől a játékot. Én is féltem én tőle, nagyon ne féltem tőle. De ezt csak úgy mondjátok, hogy egy rész rossz, érted, egy 7 részes sorozatból az egyik rész nem sikerül, akkor fú, akkor úgy dobom az egészet, nem, és a következő nem, már csak nem, azért. Nem, Attila, én nem erre gondolok, tudom, hanem most... Tehát nem az volt, hogy ú, de szar a 6, akkor én soha többet Resident Evil, hanem... Nem az, hogy day van előrendelés, stb. Hát meg egy kicsit berezeltem ettől a belső nézetes dologtól. Engem az nagyon... Ja, én is, tehát nagyon féltem ettől, hogy ezt a standard Outlast formulát próbálják csűrni, csavarja, amire én sem lettem volna kíváncsi semennyire. Hogy egy ilyen PT demo, nem tudom, hogy egy ilyen generic valami lesz az egészből. Aztán egy elég kellemes gyomrost kaptam tőle, hogy gyakorlatilag ott az első, mit tudom én, egy órában olyan szinten sokkol, de így pozitív értelemben is, tehát hogy annyira ilyen kiszámíthatatlan dolgok történnek benne. És hát csak ez is egy ilyen régi módi játék igazából. Aha, és közben meg benne van tényleg ez a hamisítatlan Rezi egy eszencia. Eszencia. Az az érdekes ezzel a longtail-el, amit mondtál, hogy ugye hosszú távon is veszik az emberek a játékot, hogy szerintem ehhez kellett az is, hogy azért a jelenlegi konzolgeneráció egy kicsit kievezek megint oldalágra, hogy olyan akciók jönnek fél évvel az ilyen magas profilú játékok megjelenése után, hogy az ember azt mondja, hogy igen, hát én eddig nem vettem meg mondjuk 18.000 forintért, vagy 60 euróért, viszont amikor egy fél évre rá a karácsonyi, vagy a húsvéti, vagy a nyári nagy leértékelésnél, szinte ugye mindig, még a hálaadásnál is ilyen nagy akciók szoktak lenni, jön egy 50%, és mellette, ha még mondjuk PS Plus-od van, vagy Goldod, akkor még 5 vagy 10%, és azt mondod, hogy 7-8-9 ezerén már viszont behúzod. Szerintem ez is nagyon sokat számít, tehát ebben is sokat ért úgymond a konzolos piac, hogy az, ami régen a Steam ilyen széleknél legendás mémeket generáló nagy leértékelések voltak, ezek bejöttek basszus konzolra is. Igen. És hát megjelenés után, most nem akarok nagy dolgokat mondani, de hát a karácsonyi leértékelésnél őszi címek mentek fél áron konkrétan. Hát igen, ez egy nagy áldása a digitális disztribúciónak, amitől annó emlékszem, mindenki félt meg tartott, hogy ez mennyire szembe megy a konzolos hagyományokkal, meg a gyűjtő szellemmel és mindennel. Most meg már azt látom, hogy kisebbségben vannak azok, akik ragaszkodnak valamilyen szinten a dobozos játékokhoz. Még sokan vannak, akik azt mondják, hogy még örülnek, hogy most már, hogy nincs, mert legalább nem foglalnak helyet a polcon a játékok. Fú, én még mindig dobozbuzi vagyok. Nagyon maradi vagyok, de olyan jó, amikor most, mit tudom én, a hétvégén átjöttek például barátnőmék, és az egyiküknek van PS4-e, és akkor oda leborítottam neki a kanapére, hogy na, válasz, vigyed, igen, ami kell. Ebből én sem fog tudni kinőni soha, szerintem, és valószínűleg egyikünk sem, mégiscsak ebben nőttünk fel, hogy ott van a játék a dobozban, és az neked megvan fizikailag, és fel tudod rakni a polcon, és azt mondják, hogy te ott a gépen, meg a felhőben tárolod a tulajdonodat, ami igazából nem is a tiéd, így felhasználási jog igazából. Tehát ez egy ilyen, hát nem is rossz érzés, de a kódot, de más. A kódot a Blu-ray-en se tulajdonolod, hanem hát a... Értem. Jó, de nem is neked mondom most. De hogy megvan ez a birtoklási kényszeredet kielégíti, hogy meg tudod fogdosni a doboz, de nem, egyébként ennyire én se vagyok már vaskalapos, tehát nyilván én is a... mit tudom én, a játékok elenyésző részét veszem most már dobozba, hát pont a... Vágás Klári hazamegy, így kinyitja az ajtót, és így jobb oldal, mint rádőlnek a dobozok. Nem igaz, mert pont most hétvégén megint csak, amikor ott jártak nálam a barátosnék, akkor jött a megjegyzés, hogy neked nincs is olyan sok cuccod, tehát ott volt, aki kifogásolta, hogy nincs elég könyv a polcom, meg... Azt hittem, hogy nem tudom én... Party volt? Mennyi... Nem. Slumber party! Nem, ez mindegy, ilyen Infinity War-ra gyúros hétvége volt, és én például teljesen ilyen Marvel, nem tudom, amatőr vagyok. Kicsit a részletekbe, tehát hányan voltak a lányok? Négyen voltunk, mindegy, és a fejükbe vették, hogy engem kiokosítanak. Pontosabban az egyikük ilyen nagyon kőkeményen... Streameltétek? Nem, ketten nem? Nagyon kőkeményen ilyen komik, meg Marvel, meg egyéb geekek, és akkor most ugye jön az Infinity War, és hát nekem sincsenek meg nagyon az előzmények, úgyhogy most éppen az Avengers-t néztük meg. Avantgárdokat így. De ez most tök mellékes, nem az akartam. Az francia művészfilm verzió. Monsieur Captain France. És ilyen filozofálgatnak az élet értelméről. Mi van a mély űrben? Mély űrben tudatunk kavicsai szétszoródva. És csapkodják egymást. De nem, de... Megint egyébként... Vasember helyett meg vasállarcos van. Csak hogy még jobban így hijackeljem az egész podcastet, meg visszatérjek a dobozfétishez, ugye amikor hát vendég jön a... It's my... Na, majdnem elkezdtem énekelni a Dick in a Box-ot. It's my Dick in a Box. Nem, na, Klári, yes, bevállalta. Az nekem a Nintendo laborról jutott eszembe, mindegy. Aj, meg ne hallják a Conquest-es barátaink, mert... Nem, láttátok? Ezt be is linkeltem a fórum. Nem. A belsős fórumban a Kevinnek. Na mindegy. Ki van ezt találva, az a Nintendo? Na, de hogy megint csak a dobozok, meg akkor már a papír dobozok, hogy ugye ha vendégek jönnek, takarítani kell, úgyhogy ott ezerrel port röltem vasárnap délelőtt, és hát akkor így ilyen áhítatosan megsimogattam a papírtokos ikómat, meg a Shadow of the Colossus-omat, tehát ott van a kis PS2 polc, a GameCube polc, és ezek úgy... Hol laksz, Klári, mondjuk a címedet, nem, és akkor... Minden, jó, te ne beszélj, én láttam a te de kis kollekciót. Én a közeledben nem vagyok, Mackó, ja. Tehát nekem... Azt a kollekciót most megtükröztem, tehát a tévé fölött egy ilyen Best a polcsor van, ez egy IKEA speciális polcsor, annak a tükörképe került a másik falra, és ma reggel töltöttem fel a feléig, úgyhogy... Nem, nálam, tehát hogy erre akartam kiukadni, hogy hiába vagyok dobozbuzi, én például nagyon megválogatom, hogy mi az, amit megveszek dobozosan, tehát nekem is most már a játékaim java, az nyilván digitálisan van meg, de ha mondjuk jön valamilyen régi nagy kattanáshoz köthető dolog, mit tudom én, ugye mindenki tudja, hogy tívbuzi vagyok, úgyhogy a Dishonored-öket nyilván dobozosan kell megvenni. Jó, azért még kicsit speciális helyzetben vagyunk hozzátok képest azzal, hogy ugye mi kapunk sok mindenből tesztpéldányt, és általában az kapja a tesztpéldányt, aki ez a legközelebb áll az adott játék, ezért sokszor vagyunk úgy, hogy valamit nem kell megvenni, mert megvan digitálisan. De én azokat is, például az Evil Within 2-t én megvettem csak azért is, dobozos. Meg nekem Klári, vannak... ezt legközelebb fényképez már rá, a magyar forgalmazónak elküldeném ezeket a képeket, hogy tisztességes játékújságíró a presscode mellett megveszi azért. Meg ugye mit tudom én, most pont ez jutott eszembe, hogy ott van a Deus Ex, én imádom a Deus Ex játékokat. Na, Revolution. kedvenc. Minkan gyűve. Nem, az nem jó. Mindegy. A revolúción az jó. Revolúció. Na, hagyjuk. Jó, szóval, hogy ott is megkaptam a játékot, nyilván a tesztelés miatt, de ettől függetlenül én elcsattogtam a kis PC és dobozos verzióját, mert ugye a tesztkód például PS4-re jött. Tehát nekem vannak ilyen perverzióim, hogy van minden évben az a 3-4 játék, ami nekem kell. Szóval mutogattad a lányoknak a perverzióidat. Nem. Szerintem olvasók hada. De most mondom, hogy megkaptam, hogy hát mi ez a kevés cucc. És akkor ott magyarázkodnom kellett. És büntibe voltál. Magyarázkodnom kellett, hogy anyukáméknál otthon van még a cuccok java. Nem, ez amúgy tényleg érdekes, mert egyrészt baromi kényelmes, meg pénztárca barát ez a digitális disztribúció dolog. De azért belegondolunk abba, hogy mégiscsak azért játszunk, hogy legyenek olyan élményeink, amikre jó visszagondolni, vagy jó újból átélni, amikor elővesszük több év múltán. Amikor ott van kint a játéknak a doboza a polcon, vagy ránézel, beugrik. Leveszed, akkor beúrik, és az egy Igen. jó érzéssel tölt el. Ez a gépeden heverő digitális címnél egyszerűen nincs meg. Minden egyes alkalom, amikor a Shellshock 2 tokot leveszem a polcról, ez az élmény eltelik. Micsoda élmények voltak. Kuriózum ez a játék. Mű delikát ez. Egy krémje. Valódi delikát ez. Kulináris élmény. Szellemi táplálék. Mindig újra meg újra megízled, megrágod, aztán kiköpöd. De a... Mit tudom, én például megint csak egy jó példa, a Way Out PS4-re megvettem dobozosan, mert az egy olyan jó játék, amire azt mondom, hogy na, az tévén kell, és akkor oda beülünk egymás mellé. Például a Way Out-ot azt most így... PC-t nem tudod kikötni? De ez nem olyan. Na, mindegy, én furcsa vagyok, hagyjuk ezt, de... Kikötni a PC-t. Az olyan anti-master rész, nem? Jó, nem, hanem... Alantos. Én most másra gondoltam, hogy elképzeltem egy szegény PC-t ott, ilyen láncra verve. Mi van? No! Fáradt a kárunk. Cut, nem lesz vágás. De, hogy... Na, most elfelejtettem, mit akarok. Ja igen, hogy a Way Out-ot az például így keringetem a baráti körbe, tehát az tök jó példája annak, hogy megvan dobozosan, oda lehet adni ismerősöknek, és akkor ők is így, ahányszor valakinek kölcsön adom, akkor már két ember végig játsza gyakorlatilag. Ez a Way Out nagyon jól ki lett találva. Igen, ez egy tök jó koncepció volt. Ugye ezt az ex-Starbreeze-es arcok csinálták. Hát ezt azok, akik a igen. Brothers... De a Brothers meg ugye a Riddickes csapatból kivált csókák, nem? Tehát, hogy a Starbreeze, a svéd... Gyakorlatilag ez ugyanaz a csapat, csak lett egy saját stúdiójuk, ez a Haze Light, és még felvettek pár embert. Nem is annyira pár. Oké, mondhatjuk úgy, hogy így fel annyit adnak el a játékból, de egyrészt nem venné meg kétszer annyi ember a játékot, másrészt ez tényleg egy olyan reklám, ingyen reklám, ha úgy nézzük, ami szerintem bőven megérte. Ugye már 1 millió felett vannak. Miért nem ajánlotta föl még nekem senki, hogy a saját példányával végig kópozza velem azt a játékot? Én bármikor felajánlanám, csak tudom, hogy baromi elfoglalt ember vagy. Xboxon van, vagy PS-en? PS4-en van. Akkor nem ad achievementet, nem kell. Csak vicceltem. Na, Nesnek is megvan. Alaposan körbejártuk ezeket a dolgokat. Én egyébként fel is vetettem ezt így a podcast előtt, hogy ezekről a gyűjtő szenvedélyekről beszélgessünk egy kicsit, és így mondtuk, hogy nem, meg minden, aztán hogy belejöttünk. Láttam, szerezt egy ilyen Collectors Gran Turismo sportot. Hogy rá izgult Ákos is? Hogy mindenki rá, Ákos 3 platformon írta, hogy van még belőle, állítólag az egész üzletlánc. Azért nem vagyok csak elképesztően irigy, mert nekem meg egy olyan preskitem van. De... Tudom, ami kétszer annyit ér még annál is. Fú, drag, én olyan féltékeny vagyok a mai napig a Bloodborne preskitedre, amikor már nem is tudom, nekem kellett átvenni, és utána egy ki kellett engednem a görcsösen markoló ujjaimból azt a bőrkötéses. Ez egyébként ritka dolog. Az a durva, hogy azért egy ilyen Nintendo-s preskitnek milyen értéke lenne? Tehát sajnos az ide hozzánk nem igen, amúgy azt hozzá kell tenni, nagyon ritkán kapunk ilyen press kiteket, amikről keringenek képek a neten is folyton. Tényleg a God of War-ból például te kaptál? Nem, abból sima kódot kaptunk csak, de abból is láttam, hogy nagyon nagyon. Mert hogy az ilyenkor így végigmegy a Twitteren, meg mindenhol, igen. Hogy... Tehát évi ilyen pár címban szerintem, amiből mi is ilyen nagyobb csomagot kapunk általában, csak kódot vagy ilyen standard tesztlemezt kapunk a játékokból, de amiből mégis azt nagy becsben tartjuk az IBN. Nem. Szerintem... És akkor ott árulod Gred, vagy mi az a név? Definitely not drag. Drog 365. Igen. Definitely not drag 365. Nem. De egyébként én szokott olyan lenni, hogy most például behirdették a te Vampire-ednek a abból, ha jön Limited-ből van olyan verzió, ami ez egy vérveres bakelit fog majd járni a minden azt igaz. Te megkapod, ha kéred nekem a játék. Kértem, hogy de hát hogy nem is biztos, hogy lesz ilyen meg, szóval hogy ez az a baj, de hogy ide erre a piacra nagyon, nagyon kevés cég gondolja, úgy pláne nem mondjuk a Fókusz, hogy tehát a Fókusz az úgy kellett kitaposni nekünk is az utat, hogy a játékaikról jöjjön. De azt tudod, hogy a Vampirból jön bármi, nekem tudom. Jó, a lemezt megkaphatod. Melyiket? Ha jön. A zenét, mindet, a bakelitet. Na, mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban? De én nagyon szeretem a Fókuszt. Az egy jó kis csapat, bárki bármit. És az a szegény council-lal se játszik senki, pedig annyira érdekesnek tűnik. Érdekes amúgy, tehát nekem pont azért tetszett, mert nem ez a standard narratív kalandjáték, hanem érzed mögött, hogy van gameplay, és nem is a gameplay a jó szó, hanem inkább ezek a mögöttes mechanikák, amik így érzed, hogy van valami a játék mögött, ami arra készített, hogy te gondolkodjál, meg foglalkozz vele, azon kívül is, hogy benyomod az A választ, meg a B választ. Uh-huh. Egyébként az az érdekes, hogy én arról a játékról, amíg nem a te tesztedből értesültem, hogy a világon van, de hogy körülbelül amikor a launch trailer jött az első epizódhoz, akkor tudtam meg, hogy egy ilyen nem egyáltalán is, van. Nem is nagyon nyomták. Se, nem. Ugye, nem a Gamescomon, nem. Ott tehát én is pár nappal előtte hallottam róla, hogy megkaptam egyáltalán a tesztverziót, tehát nekem is az majd, hogy nem egy újdonság volt. Ha féltek volna tőle, pedig egy tök jó, egy kiaknázatlan idősík, kiaknázatlan, mondom azt, hogy művészeti dizájn, mert egy ilyen igen, nagyon egész figyelemfelkeltő alapvetően nagyon a stílusa, igen. És tényleg, ha már itt fanoljuk a Fókuszt, vagy hát én legalábbis tényleg ott a Gamescomon is mindig sertepertélek a bútyukba, meg állandóan oda visszajáró lélekként megyek kísérteni. Mi van most például a Lovecraft játékkal? Arról van valami hír azon kívül, hogy hát trélerek, vannak róla tök jó trélerek, vagy legalábbis legutóbb mert is volt. Arról már egy egész jó kis gameplay bemutató volt, vagy mi készül? Szerintem jaj, meg a Surge-nek ugye most megint csak szerintem ugyanúgy ott fogják kiadni a... valami DLC. Igen, egy, mondjuk az ilyen elég lesz, semmi fog meg jó, de annak ürügyén most pont marhára leáraszták a játékot, egy ilyen armor pack jött, most nem jut eszembe a címe. Hát meg ugye jövőre Surge 2. Úgyhogy egyébként a Surge-nek is, jaj, az nekem egy akkora ilyen bűnöm, hogy egy olyan jót beszélgettem a Surge-ről az egyik készítővel, aztán arról nem született írás, pedig tehát ott az is egy annyira lelkes, meg kreatív csapat, meg nekem az a játék egy akkora pozitív meglepetés volt, aztán az a DLC, ami a Vidámparkban játszódott, az már olyan elég semmilyen lett, meg azt már kicsit olyan erőltetettnek éreztem, de én például tökbe sózva várom annak is a folytatását. Na és ha már Surge a Dark Souls Remastered-re rámész? Hát na, persze. Jó, az a baj, hogy nem Switch-en sajnos, biztos ott igen, lesz. Igen, ugye most jelentették be, hogy a Switch verzió késik. Ja, én mondanám, hogy kár, mert szerettem a Switch-et nagyon. De ez pont nem Switch-re vettem volna, meg amúgy sem. Jó, én ez meg így megkönnyítette a döntést. Ne értsetek félre, full megértem, ha valaki azt mondja, hogy a francba és én Switch-re akartam. Én itt pont nem érzem egyrészt ezt a hordozhatóságot annyira kompatibilisnek magával a játékkal. Egyébként ezt én sem tudom elképzelni, hogy mondjuk egy mit tudom én, Taurus démont a klotyón ülve. Ezt Egy jó Taurus démon, látod, ja. Most megkaptad. Letoltad. Leszarlak. Azért mégiscsak technikailag egy picit magasabb színvonalon lesz a többi verzió elvileg. Meg én nem tudom elképzelni, hogy egy Dark Souls-t így a kezembe fog... Lehet, hogy én vagyok a béna, mert... Nem, én se, tehát nem... Valahogy nem... Az egy más lelkiállapotot, meg más... Igen. Más jellegű fókuszt igényel. Mert hogy arra annyira oda kell figyelned, igen, így 200%-osan, hogy nem bírom elképzelni, hogy mondjuk a metron zögykölődve, vagy mit tudom én, hogy az emberek hogy játszanak Switchen, meg hogy így eldobom magam. De akár meg az is, hogy otthon a kanapén a kezembe fogva. Én is tudom elképzelni. Én még sokszor mit tudom én, ilyen nagy tévés játékoknál is akármennyire próbálok így hátradőlni, meg ilyen hedonista pózokból játszani. Mit tudom én, a Horizonnál is folyamatosan észreveszem, hogy így előre dőlök egy idő után, és így totál rá feszülök a képernyőre, mert egyszerűen nem megy máshogy. Pedig az egy eléggé kazuár játék mondjuk egy Dark Souls-hoz képest. Én azt amúgy nagyon várom, nekem az a következő, ami így nagyon, nagyon izgat, mert nekem anno a Dark Souls egy az így nagyon sokadik neki futásra kattant be. Nagyon hosszasan lett meg a végigjátszás is nekem. Nekem az meg egy akkora ilyen, nem is tudom, én pont fordítva voltam, hogy az első két óra alapján így ki akartam vágni az ablakon, és utána egy ilyen nagyon durva kattanás. Hát én is úgy értem, hogy ja, kb. Hogy... második, harmadik nekifutásra. De ez nekem egy délután alatt zajlott le, hogy így a pokolba kívántam a tutoriálnál, mert meg ugye én a nagyon szar PC-s porttal játszottam. Aztán megtaláltam ezt a DS fixet, meg mit tudom én. Tehát gyakorlatilag annyira berántott egy pár óra alatt, hogy utána én szerintem majdnem egy fél évig szinte semmi mással nem játszottam. Vagy hát nyilván játszottam mással is, de csak amíg muszáj volt. És, hát igen, és nem bírtam kiszakadni Lordramból. De most megyünk vissza. Ja, most én tényleg csak az űrügyre vártam, hogy mehessek vissza. Az űrügyre, az új DLC a Dark Souls-hoz, jönnek az alienek. Ja, meg nekem a DLC kimaradt Dark Souls 1-ből, úgyhogy... Végigvittem, pont most tegnap volt itt a Mackóval, megjártuk a Checkpoint 150. élő felvételét, vagy adását, és ott szóba került az egyik hallgatótársal a Dark Souls DLC, ő is mondta, hogy ott, meg hogy egyáltalán ezeknél a Souls játékoknál a DLC-k azok mindig kicsit ilyen ingoványos talajok, mert hogy sokkal nehezebb, mint az alapjáték, és akkor ott szentségelt, hogy a Kalamitnél neki ott vége lett, a sárkánynál, meg hogy ez is mennyire relatív, hogy kinek melyik boss az, ami kurva nehéz. De mit tudom én, nekem pont az meg lett, viszont érdekes módon a Dark Souls 3-nak a DLC-i azok valahogy már nem... Tehát ott, én valahol ott a Dark Souls 2 környékén így eléggé lejöttem erről a DLC témáról. Nem tudom megmondani, hogy miért. Hogy valami aktuális játékról is beszéljünk egy-két percet. Kíváncsi vagyok, hogy a God of War-hoz lesz a DLC. Biztos, hogy lesz. Mert anélkül, hogy bármit elspoilereznék, van... úgymond üres tér hozzá a játékban, és akkor ezzel most nem mondtam semmi konkrétat, tehát van hova beilleszteni a DLC-ket, hát én úgy gondolom. És még akár prequel is lehet ott, tehát közben... Azt szerintem nem lesz. Úgy prequel, hogy ehhez a történethez szorosan következő prequel. Talán én más jellegű DLC-t tudok elképzelni, aki majd fog játszani a játékkal, ugye ez most e hét pénteken jelenik meg, nem tudom, a podcast mikor kerül ki, de kb. Mostanában kapjátok kész az a játékot, úgyhogy nem mondok semmi konkrétat, de elég jól be lehet oda illeszgetni a DLC-ket, ami azt illeti, és én kíváncsi lennék, mert amit a tesztben nem írtam, mert az szimplán a végjátszás alapján született, azóta azért még az endgame contentnek nekiestem. Nagyon durva az endgame content a God of War-ban, nem csak tartalomra, hanem azért visszamenős dolgok, hogy visszamenős. Tehát, hogy vége a sztorinak, és utána visszamehetsz még befejezni. Igen, tehát rengeteg dolgot össze lehet összedni, és nem csak mennyiségre értem, hogy olyan durva, hanem kihívásra is. Olyan dolgok vannak benne, hogy így odamész a valkűröket lenyomni, és így összecsuklasz konkrétan, olyan szinten meggyaláznak. Tehát aki szereti ezt, hogy a végén még egy ilyen nagy kihívás löketet kap a játéktól, és nem az van, hogy a klasszikus collectathon, hogy már unod magad, és már csak azért csinálod, hogy meglegyen, de igazából semmi játékélményt nem nyújt. Ez meg pont az ellenkezője, hogy van még érdemi content a végigjátszás után, és nagyon jó. Mondjuk, amikor így feltörli velem a játék a padlót, azt nem szeretem. Tehát például mit tudom én a... Klári, hát a Soulsborne játékok legfőbb. Néztem a streameidet, tehát kélyes élvezettel. Pont ezt akartam én is mondani, hogy ez kicsit ezt a Souls élményt hozta, amikor odamész, és nem tudod, hogy mire számíts, és nyilván az első harc folyamán úgy meggyaláz a játék, hogy köpni, nyelni aztán nem tud. Rájössz, aztán szép lassan rájössz, meg kicsit jobban odafigyelsz, tehát ez itt is működik, hogy akkor ez jól. Ilyen nem. Igen. Mert én most mit tudom, arra gondoltam, imádom a Soulsborne játékokat, de például a Nioh DLC-ket a mai napig nem vittem végig, mert hogy ott volt az, hogy tényleg végigvittem az alapsztorit, de utána nem mentem vissza, mit tudom én tápolni, tehát amilyen szinten befejeztem az alapsztorit, úgy mentem utána a DLC-be, ahol meg már az ajánlott szint egy 20-szal följebb volt, de én gyűlölök, én annyira gyűlölök grindolni, meg... Na, az más, igen. És, de... és akkor ott volt az, hogy feltörölték velem a padlót a bosszok, és ott... De az más, mert ott az egy RPG szintű kapu, amit át kell lépned, vagy potenciálgát, amit ugye azzal kell letolnod, hogy erősen grindelsz, és akkor feltápolod magad. De ez valamennyire itt is megvan, mert kicsit így RPG-sítve lett a játék, ezt írtam Lila is, de... Lila szintű ellenfelet. Meg ez a Witcher de nem ennyire hangsúlyosan, mint mondjuk ezt, hogy akkor most még 20 szintet tápolnom kell. Valamikor úgy érzed, hogy ez még kell egy egyen jobb páncél, de nem ez a fő gát. Tehát tényleg emlékszem, hogy a Witcher 3-ban is ott nem tudom én mennyi marker volt még a világban, és akkor... fel alá jöttem, mentem szerencsétlen Geráltal, és akkor mit tudom én, jaj, még ott van egy küldi, azt megcsinálom, ja nem, mert még 20 szinten fölöttem van, amit tudom én, milyen griff vagy akármi, jaj, akkor vissza kell mennem a világ másik csücskébe, mert ott van még egy quest, amit meg is tudok csinálni az adott szintemmel, tehát nekem ehhez van, amikor már nincs türelmem, de teljesen a hangulat függő gondolom, meg ha ilyen Dark Souls-osan, tehát úgy kurva nehéz, hogy meg tudod, be tudod gyakorolni. Hát igazából ez a nehéz játékok lényege már a NES korszak óta ez, hogy egy olyan mechanikát kapsz, ami először fölmossa veled a padlót, aztán rájössz, hogy ez megoldható, tehát a rejtvény nem abban van, hogy hova kell a kulcsot, honnan kell a kulcsot megszerezni, és hova dugd be, hanem a rejtvény az, hogy rájöjj arra a mintára, és azt az izommemóriába bepakold, amivel le lehet győzni egy ellenfelet. Igen. Illetve itt a God of War-nál kifejezetten itt még bejön egy olyan faktor is, hogy annyiféle támadás meg fegyver felhasználási mód van, és akkor most ezzel se spoilereztem, hogy azért meg kell találni mindenhol, hogy éppen mit érdemes használni az adott ellenfelek ellen. Na, és nagyjából ennyi lett volna most a podcast. Remélhetőleg élveztétek, mi tökre élveztük. Egy kicsit az elején, mintha nehezebb lett volna, aztán úgy belejöttünk. Bele. És igazából olyan sok pontot nem is jelöltünk ki, ahol vágni kell majd az anyagot. Sőt, szerintem ez így flow-ba majdnem, hogy azt mondom, lement az egész. Igen, az volt, ami szokott lenni, hogy az elején fogjuk a fejünket, hogy úristen, miről fogunk beszélni, aztán megint mindenről beszéltünk. Ami főleg ugye most, hogy itt rágörcsöltünk, hogy fú, hány hónap kimaradt, akkor most mire szűkítsük? A Shenmue HD bashing az elmaradt pedig. Milyen bashing? Hát majd legközelebb, majd ha megjelenik, majd megbeseljük. Megbashingeljük. Na, hát köszi, hogy itt voltatok, és hát remélhetőleg nem kell annyit várni a következő podcastre, mint amennyit a mostanira kellett. Szolgálati közlemény, hogy nem azért nem kerül föl iTunes-ra egy napon belül, mert bénák vagyunk, hanem azért, mert egy hosszadalmas procedúra, és ez nem mindig van úgymond hozzáférés, vagy nem mindig van úgymond technikai háttér, de igyekszünk iTunes-ra is frissíteni, úgyhogy remélhetőleg ezt az epizódot onnan tudjátok szedni ismét. Köszönjük, hogy itt voltatok. Kommentek között várjuk a visszajelzéseket. Sőt, ha esetleg a következő podcastre vannak ötletek, gondolkodtam rajta, hogy ki kellett volna tenni most is egy ilyen gyűjtő hírt, hogy mit szeretnétek, hogy kivesézzünk. A következő előtt ezt mindenféleképp megtesszük egy-két nappal, emlékeztessetek majd rá minket. Nyugodtan zaklassatok a kérdést. És egyébként nyugodtan lehet zaklatni mindenkit. Reméljük, hogy itt a jó időben, itt az egy fórumokon azért érezzük mi is, hogy néha úgy, mintha egy-két kolléga be lenne savanyodva, az a javaslatunk, hogy itt a szép jó időre ki lehet menni, a hosszú télnek vége, Már a tavasznak is. Már hirtelen abrupt tavaszunk volt, ami abrupt vége lett a tavasznak. Lehet gyűjteni az energiát a nyári heverészésre és videójátékozásra. Meg a pénzt az őszi játékokra. Az őszi Call of Duty Duty-ra. Na, köszi még egyszer, hogy velünk voltatok, és találkozunk a komment szekcióban. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!